Mest skyde os med nedbør i de sydvestlige egne, mest som regn, mens der i resten af landet vil være slud eller sne og snefyning flere steder. Temperaturer mellem 0 og 3 graders varme og jævn til hård vind fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. 3:05 af klokken. Velkommen til. Så fik vi Simon og Jan ud af studiet, og en anderledes alvorlig tone kan indfinde ja. Sig. Det er altså, den kan være svært at tage over. Ej, det var ikke en af de helt pæne overgange, som man kan sige. Ja, man ved aldrig, hvad man sådan lige får af kodeord til at sige. Og apropos det, du lige sagde, så skal jeg nu sige noget helt andet. Det gik, og nu er det allerede 7 minutter siden. Ok. Jeg er stadigvæk lidt i chok. Hold op, hvor det sniger udenfor. Nå, det er dejligt at sidde herinde i varmen, og jeg er glad for, at du lytter med. Det håber jeg, at du har lyst til at blive ved med. Om lidt, der skal vi tale om Ariel Sharons begravelse. Den er faktisk færdig nu. Vi skal høre, hvordan det er foregået. Hvem har været gæster og den slags ting. Derudover, så skal vi her i den første time tale om den amerikanske regnskabssæson. Den står for døren, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at aktierne, de ligesom er blevet presset op i rekordniveauer her de seneste måneder, og derfor bliver det interessant at se, om de amerikanske regnskaber på en eller anden måde bakker op om den her positive tendens. Vi skal tale med business om, hvad der egentlig er på spil. Derudover så skal vi også tale om Danmarks forhold til Kina, fordi egentlig så kan vi jo godt lide, når de store i klassen roser lille Danmark. Men hvad så, hvis den store dreng i klassen hedder Kina? I Berlingske i dag, der taler den kinesiske ambassadør i Danmark om et godt og tæt forhold mellem Danmark og Kina. Og det er ikke alle, som er tilfredse med det. Derudover så skal vi også tale lidt om det her. Ja, det er bare ren stemning ude i de danske håndboldhaller, som man også kan se i DR's dramas nye satsning Arvingerne. Men hvad er det egentlig ved håndbold, lige præcis håndbold, der gør, at der er sådan en helt speciel stemning og en helt speciel sådan lokal forankring og opbakning til netop den sportsgren? Det skal vi også vende i den kommende time. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men altså, i dag blev Israels tidligere premierminister Ariel Sharon begravet efter at have ligget 8 år i koma. Og inden vi hører, hvordan det forløb, så skal vi lige have på plads, hvem han var. Karen Clement gør os klogere. Israel will not negotiate under fire. I sine 32 års politisk virke i staten Israel er der nok især to begivenheder, som Ariel Sharon vil blive husket for. Efter 8 år i politik bliver den tidligere general udnævnt til forsvarsminister. Noget af det første, han gør, er at sende israelske tropper ind i den libanesiske borgerkrig i 1982. Målet er de palæstinensiske PLO-styrker, der kæmper i Libanon, og i øvrigt havde sendt raketter ind over grænsen til det nordlige Israel. Fra den 16. til den 18. september myrder Israels allierede de kristne falangister, 100 palæstinensiske kvinder, børn og ubevæbnede mænd i flygtningelejrene Sabra og Shatila. De kristne militser voldtog og myrdede i lejrene i næsten 2 døgn, mens israelske tropper kun 200 meter derfra så passivt til. Episoden udløser en kæmpe skandale, da en israelsk undersøgelseskommission giver Ariel Sharon medansvar, og han ender med at blive tvunget til at træde tilbage som minister i 1983. Han vender dog tilbage til Knesset igen i 1984 som erhvervsminister. Herefter følger flere forskellige ministerposter, indtil han i 1998 får den prestigefyldte post som udenrigsminister. Året efter vipper han Benjamin Netanyahu af pinden og bliver formand for Likud-partiet, og i 2001 bliver han premierminister i Israel. Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen er overvejende positiv i sin karakteristik af Ariel Sharon, og mener, at eneste plet, der kan sættes på ham som leder, netop er, at han ikke greb ind over for massakrene i Sabra og Shatila. Nuværende udenrigsminister og tidligere formand for SF, Holger K. Nielsen, kaldte Sharon for krigsforbryder, da han blev udnævnt til premierminister. Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft har heller ikke udtalt sig i pæne vendinger om den tidligere israelske leder. Han kalder ham en brutal militærleder og betvivler Sharons egentlige vilje til fred med palæstinenserne. Men han vil dog gerne strække sig til at hæfte prædikatet karismatisk politiker på ham. Israel is against having a Palestinian state. Og selvom man måske kan tvivle på, hvor dybt viljen til fred stak, så blev der i hvert fald arbejdet på det udadtil. I 2005 erklærer Ariel Sharon og den palæstinensiske præsident Mahmoud Abbas våbenhvile, og Sharon trækker israelske styrker og bosættere ud af Gazastriben. Dermed gør han altså en ende på 38 års israelsk besættelse af området. Men det blev også enden på hans 23 år i Likud-partiet, hvor beslutningen om tilbagetrækning fra Gaza ikke blev modtaget godt. Sharon laver et nyt parti, Kadima, og formår at danne en koalitionsregering, der har som sin vision at skabe et fundament til en endelig løsning på striden med palæstinenserne. Men allerede i januar 2006 rammer Sharon af den blodprop, der ender med at sende ham i koma i 8 år. Ariel Sharon blev efterfulgt af vicepræsident Ehud Olmert, der støttede ham igennem balladen i Likud og tilbagetrækningen fra Gaza. Den nuværende israelske premierminister Benjamin Netanyahu forlod faktisk sin post som finansminister i 2005 i protest mod Sharons beslutning om at trække israelerne ud af Gaza. Ariel Sharon har været gift 2 gange, og 2 gange har han begravet en ægtefælle. Hans sidste kone Lili døde i 2000 af lungekræft. Sharon er blevet kåret til den 8. største israeler. Nummer 1 på den liste er tidligere premierminister og Nobelprismodtageren Yitzhak Rabin. En park, der bærer Ariel Sharons navn, er under opførelse uden for Tel Aviv. Og når den er færdig, så kan man altså nyde naturen i Ariel Sharon Park, der er 3 gange større end Central Park i New York. Og det var Karen Clement, der fortalte det her. Nu kan jeg sige velkommen til Allan Sørensen. Du er journalist bosat i Jerusalem. God eftermiddag. God eftermiddag. Du har været med til Ariel Sharons begravelse i dag. Den begyndte kl. 13.30 dansk tid og er netop færdig. Hvordan er den forløbet? Jeg vil sige, at jeg er stadigvæk med, fordi jeg står i øjeblikket nærmest lige over for Sharons 2 sønner, Omri og Gilad. De står og siger farvel til den sidste omkring 800 mennesker, der kommer hen og giver dem krammer og siger farvel, og som også går hen og kigger på Sharons grav, inden de går videre. Det har været en rolig, behersket begravelse, vil jeg sige, som er forløbet på militær vis. Det vil sige, at det har været en officiel israelsk militær ceremoni, men ikke et kæmpe opbud af mennesker. Altså, der ikke er særlig mange her. Der har været omkring mellem 20 og 30 repræsentanter fra internationale eller internationalt fra. Men det har været en lille og begrænset begravelse, kan man sige. Hvordan kan det være? Der er forskellige årsager til, og der er også forskellige versioner. Som nogle af de folk, jeg har talt med her i dag, siger, at fordi Hamas i Gaza affyrede 2 raketter her til morgen, så er der mange, der har holdt sig væk. Men man skal også tænke på, og det er måske ikke hele årsagen, men mange har allerede sagt farvel til Sharon i Jerusalem i går og i dag, hvor hans kiste har været har stået foran det israelske parlament Knesset i Jerusalem. Så der har mange allerede været forbi og sagt farvel. Plus at man skal tænke på, at han har ligget i koma i 8 år, og er ikke længere så relevant, som han måske var dengang. Altså hvis han var død med det samme, ville det selvfølgelig have set helt langt. Men folk har ikke glemt ham, men der er nye premierminister, der er kommet til syge, og han, det er som om han allerede, da han døde i sidste uge, allerede hørte israelsk historie til. Som du siger, så har han ligget i koma i 8 år siden 2006, hvor han blev ramt af en hjerneblødning. Hvorfor har man holdt ham i live så længe? Det har været søndernes beslutning, at man selvfølgelig skulle gøre alt for at Sharon trak selv vejret, og selvom han blev han kunne ikke selv spise, så man gav ham mad. Men altså alene det, at han selv trak vejret, var nok til, at man selvfølgelig ikke overhovedet overvejede at trække stikket ud på noget tidspunkt, men også på grund af hans position som tidligere premierminister, var selvfølgelig med til at gøre, at man giver ham hele den behandling, han overhovedet kan få. Men her til sidst så sat vitale organer ud, altså hans nyrer fungerede ikke til sidst, og andre organer. Og der kom han så frem til den dag, han døde. Men det tog lang tid. Hvad vil han blive husket for af israelerne og de mennesker, som var med til begravelsen i dag? Altså mange ønsker, at Sharon skal blive husket for den meget, meget simple landmand, han jo egentlig var. Altså en mand, der elskede regnen, den første regn, og en mand, der dyrkede jorden, og en mand, der hver lørdag, når han var hjemme på landstedet her, altså, så var han ude og se i markerne og ved sin for og sin køer og så videre. Men det er selvfølgelig det, de lokale hernede gerne vil huske ham for. Andre vil huske ham for den store leder, de mener, han var enten militær leder eller også politiske ledere, statsmand, altså en politiker, der tog store beslutninger, der havde betydning for Israel, blandt andet tilbagetrækningen fra Gaza i 2005. Men også, som jeg sagde, en stor militær leder, som var med til blandt andet at afgøre Yom Kippur-krigen i 1973 med en meget, meget dristig operation nede i Sinai-ørkenen mod de egyptiske styrker. Og det, der er sådan alle de tre versioner, altså enten statsmanden, den militære leder eller den simple bundemand, det er alle tre versioner, man hører af Sharon her i dag, alt efter hvem man taler med. Som du er inde på, så har han, altså som statsmand har han jo været af den offentlige scene i mange år. Men hvis vi sådan skal kigge på, hvor Israel befinder sig rent politisk lige nu, altså er der stadigvæk nogle af hans politiske ambitioner, som på en eller anden måde lever videre i den politiske ledelse i Israel nu? Ja, helt klart. Altså fordi han netop var den eneste, der har trukket Israel ud af, altså da han trak Israel ud af Gaza, så er den eneste, der har gjort det i nyere tid, ud over den fredsaftale mellem Israel og Egypten fra 79, som også resulterede i tilbagetrækningen, israelsk tilbagetrækning, så er den eneste, der faktisk har været med til at trække israelske tropper og israelske bosætter ud af landområder. Og det er selvfølgelig noget, folk vil spørge sig selv om den nuværende premierminister Benjamin Netanyahu, om han også vil være i stand til at gøre det i en situation, hvor Israel og palæstinenserne står over for nogle meget, meget store beslutninger med amerikansk mægling, for eksempel med John Kerry, den amerikanske udenrigsminister, han kommer her hyppigt, og det er som om, der hviler et pres, både fra amerikansk side, men nu også fra Sharons eftermælende side, om at simpelthen spørgsmålstegn over for Netanyahu. Vil Netanyahu være villig, og er han overhovedet i stand til at gå i samme fodspor, som Sharon han gik i, eller som han anførte i 2005? Altså kan Netanyahu gøre det? Og det er et spørgsmål, som alle israelere, eller mange israelere, stiller her i de her dage omkring Sharons begravelse. Du skal have tak for, at du var med, Allan Sørensen, der er altså journalist, bosat i Jerusalem og stod lige over for Ariel Sharons sønner. Begravelsen er netop færdig. 24/7. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken. Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov? Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort. I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland. Og nu skal vi en tur til Tyskland. Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent. Og så skal vi til Tjekkiet. Vi hørte et enormt brag og mærkede også trykluftbølgen. Mere fra Rom lige om lidt. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23. Regnskabets time er inde, og det er ganske bogstaveligt talt i dag, der bliver den amerikanske regnskabssæson for alvor skudt i gang, når nogle af de største aktører i den finansielle sektor offentliggør deres regnskabstal. Og der er ikke meget rum til skuffelser, som de mange rekorder på aktiemarkederne den seneste tid vidner om, så er forventningerne skruet rigtig højt op. Det har fået flere analytikere til at advare om, at der kan være udsigt til en såkaldt korrektion på aktiemarkederne. Velkommen til dig, Katrine Overgaard fra Berlingske Business. Tak skal du have. Hvilke regnskaber er det vigtigt at holde øje med i denne uge? Jamen, det er den finansielle sektor, der kommer til at være meget dominerende i den her uge, vi lige er gået ind i. I morgen kommer regnskaber fra de finanshus, der hedder JP Morgan og Wells Fargo. JP Morgan kan man måske huske dels i forhold til den her LIBOR-skandale, hvor der var nogle store banker, der blev dømt for at have manipuleret med nogle rentesatser. JP Morgan har også lige fået, vel at være med til at få en bøde på samlet 1,6 milliarder dollar her i sidste uge, i forbindelse med, at der var nogle investorer, der blev snydt af finansmanden Bernie Madoff, der skulle have en erstatning for, at de her banker ikke har levet op til deres ansvar. Men det, der vil være fokus på i regnskabet i morgen, det er ikke så meget den her bøde, den er jo faldet, men mere sådan bankdriften over overordnet set, hvordan går det? Fordi det er jo også et billede af, hvor, i hvor høj grad amerikanerne går ud og tager nye lån og er villige til at hvad kan man sige, investere i stedet for at holde pengene tæt på kroppen, som de har gjort her i løbet af krisen. Senere på ugen så kommer så flere i den samme genre, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley, og så på fredag der kommer verdens største industrikonglomerat General Electric med sit regnskab, som jo sådan er et regnskab, der kan sige noget om, hvordan det går inden for flere forskellige sektorer, fordi General Electric opererer inden for rigtig mange forskellige områder. De sælger både medicin og forbrugervarer og giver også lån og sådan noget. Så det kan give sådan et bredt billede af, hvordan det går med de amerikanske brancher. Vi har som sagt set mange rekorder på aktiemarkederne her på det seneste, både i USA, men selvfølgelig også hjemme i Danmark. Hvad siger de analytikere, som I taler med på Berlingske Business, til forventningerne om hvorvidt vi får et aktiefald, en korrektion? Forventningerne er ret høje. Altså, hvis vi ser på, hvad der ligger af forventning i markedet i forhold til virksomhedens indtjening, så ligger de på sådan, at man regner med, at virksomheden har løftet deres indtjening per aktie, som er sådan det nøgle, som man bruger meget i USA, med 21,7% i det her kvartal, sidste kvartal i 2013 i forhold til året før. Det er ret voldsomt. Og det har man egentlig også sådan kunne se tegn på i nøgletallene. Vi har set, at boligpriserne er steget. Den amerikanske vækst, kan vi se på BNP-tallene, er ved at komme i gang igen. Det går bedre på arbejdsmarkedet, og vi har set i nogle af de der tillidsindikatorer for både virksomheder og privatforbrugere, at man er blevet mere positivt. Men som du også siger, så er aktiekurserne også kommet derop af. Altså man har aktiekurserne er steget så meget, så man har stedet, kan man sige, forskud på den glæde, man håber på at kunne se i regnskaberne. Så de skal altså også levere virksomhederne. De skal vise, at de er begyndt at sælge flere varer, fordi ellers så kan det altså også godt hurtigt gå den anden vej, ifølge analytikerne. De siger, at aktierne ser lidt dyre ud. Måske er der ikke tale om en boble, men de er ret høj prissat, de amerikanske aktier. Nu er det så amerikanske regnskaber og amerikanske aktier, men kommer det her også til at have en indflydelse på de danske aktier? Ja, altså fordi det danske marked er så lille, at vi er meget afhængige af, hvad der sker ude i verden, og vi har jo også kunne se i takt med, at de amerikanske aktier har slået den ene rekord efter det andet, at det egentlig også har været billedet herhjemme. Det danske C20-indeks har faktisk klaret sig ret godt at være en af de aktieindeks, der er steget mest i løbet af 2013. Så det vil også smitte af på os, hvordan det kommer til at se ud med den amerikanske regnskabssæson. Og selvfølgelig vil man sige, at det, der er kendetegnende for nogle af de brancher, som vi nu får regnskaber for, vil jo også være kendetegnende for de brancher, de store virksomheder herhjemme opererer i. De er jo, USA er vores fjerde største handelspartner, så hvis det går godt derover, så smitter det også af på regnskaberne herhjemme og omvendt. Tak for det, Katrine Overgaard, Berlingske Business. Om et par timer, der skal vi kigge på, om de danske aktiemarkeder stadig er på vej mod nye rekorder. Der har jo været, hvad nærmer vi os? Vi nærmer os jo rekorden i morgen i 14 aktiehandelsdage med stigninger i indekset. Så det bliver spændende at se, om det bliver endnu en dag i grønt. Men den tager vi altså kl. 17.30, når det hele er lukket. Du har stillet ind på Radio 24/7. Det seneste års tid, der har forfattere som Hassan Preisler og Yahya Hassan braget igennem med selvbiografiske bøger, der er fremdraget i offentligheden som vidnesbyrd om misbrug og det at være brun. På fredag jo, der udgiver forfatteren Jens Blendstrup en ny selvbiografisk roman, der præsenterer som en efterfølger til Gud taler ud fra 2004, hvor han skildrede en barndom, der er præget af en alkoholiseret far. Men på trods af at det selvbiografiske så betyder hans hudfarve og skrivemåde, at han ikke kommer til at blive opfattet som talerør for nogen bestemt samfundsgruppe. Det fortæller han i det her interview. Han starter med at fortælle Radio 24/7's Aydin Sui om universet i hans nye roman Lusefiskefortællinger. Det er jo Risgård set fra barneperspektivet, fra en gruppe af børn, for fanden, fra de er 6 til de bliver 14 år. Og så er det en skildring af altså alt det, de går og foretager sig. Jeg havde en fornemmelse af, selv da jeg var barn, at dagen simpelthen varede evigt, og man aldrig blev kaldt hjem, fordi forældrene var sgu ligeglade. De lod bare os lege, altså. Ja, og du siger jo, at det er en meget anderledes bog end når Gud taler ud, fordi det er børneperspektivet, og når Gud taler ud, der er Gud, det er din far, og han bliver jo beskrevet som den her alkoholiske figur, som tumler rundt. Mm. Og alligevel så har du jo ikke et image i den brede offentlighed som en, der skriver socialrealisme eller er stemme for alle alkoholikerne. Altså, mm. du er ikke Yahya Hassan, og du ligner heller ikke en, når man ser dig stå der i tweed-jakke og sigler. Mm. Hvordan kan det være? Jeg tror måske nogle gange, altså jeg har jo altid haft en svaghed for at skrive livet af landevejen, eller kringlet på en jordnær måde, på en eller anden måde, det kan man også godt sige. Og måske, altså i virkeligheden, jeg har jo altid været meget fascineret, jeg har vokset op med folkekomedier, og du ved, alt det der meget danske, folkelige måde at skrive på, og det tror jeg måske også, mine bøger bærer præg af. Altså jeg har aldrig været ked af at bruge humor for eksempel. Det er dejligt urent på en eller anden måde at skrive på den måde. Jeg kan huske, da Gud taler ud udkom, det var i 2004, så fik det rigtig meget hype, at den var så selvbiografisk, og det var den her alkoholiserede far og så videre. Det er som om, at den her type selvbiografiske romaner, det eksploderede siden. Mm. Det er bare hipt, ekstremt hipt, og sælger en hel masse. Det er jo mærkeligt, tænker jeg, at du ikke bliver set som en, der beskriver en virkelighed, og ikke bliver fremdraget som en, der skal blande sig i samfundsdebatten, som Yahya Hassan gør. Hvor meget tror du, hudfarve betyder? Det betyder alt. Altså, i øvrigt meget mærkeligt, fordi jeg mener, jeg er jo egentlig barn af en svensk mor, blond svensk mor, og en far, der i bedste fald var rødskægget, men jeg ligner en tyrkisk grønthandler selv. Så jeg tror på en eller anden måde, det er tankevækkende. Altså at udseende gør mindre end der man kommer, det land man kommer fra. Men og hvor meget tror du det betyder i forhold til bogsalg? Jamen jeg tror helt sikkert at det kan du da se. Altså hvis jeg havde Yahya Hassan, så havde jeg solgt 100.000 eksemplarer nu. Ja. Men det er jo slet ikke, altså jeg synes, det er en svær diskussion, det der, ikke, fordi han kommer jo også på et tidspunkt, hvor der virkelig er brug for sådan en, altså for den, altså det er jo også en meget helt anderledes altså politisk brød, han arbejder med, ikke, altså jeg kommer fra en pæredansk familie, fra en villavej, altså det ville være mærkeligt, hvis jeg blev udråbt som en stor, hvad hedder det, samfundsravser. Du er også en engelse. Ældre? Jeg er en gammel mand fra 1968, ja. Er du så gammel? Ja, ja. Men man kan også sige, at forskellen er, hvis man kigger på sådan en som Yahya Hassan, som ligesom dig, tager af hovedstolen og bruger sin egen fortælling i sin fiktion. Han er jo meget alvorlig, og når der er nogen, der antyder det mindste kritik, så siger han, de skal holde deres kæft i deadline. Du slår mig som en meget sjov person. Både som person, vi har jo tidligere spillet fodbold mod hinanden til en mediefodboldturnering, hvor du repræsenterede forfatterforeningen. Mm-hmm. Og jeg bed mærke i dig, uden at vide, at du var forfatter, fordi du løb rundt i et par sorte lycra-tights, og din lyrik, din skrift er også meget sjov. Hvor meget tror du, humoren betyder? Altså, det var et valg, jeg traf meget tidligt. Altså, at jeg tror i virkeligheden, jeg er et ret patetisk menneske, hvis jeg ikke havde haft min humor. Jeg tror, det er en formidlende omstændighed et eller andet sted. Jeg kan meget lettere altså arbejde med tunge emner, hvis der er det her, altså noget, man kan le af også. Ikke? Men jeg synes, det er meget sjovt, du siger det der med det selvbiografiske, fordi grunden til, den her bog hedder Luskefise-fortællinger, det er netop for, at fortælle, det ikke er en selvbiografisk bog. Det er lige præcis det, der hedder det der med, at man tager en del af virkeligheden, og så laver man et litterært værk. Ikke? Altså. Hvor meget er det her virkeligheden? Er det virkeligheden en til en? Altså, nogle af historierne er 100% sande, og nogle af dem er 100% fup, men de bliver jo sande i fiktionen, kan man sige. Og sådan har jeg altid haft det, sådan var det også med Gud taler ud. Altså, det er jo, Gud taler ud er jo ikke kun min far, altså det er jo også et udsnit af et menneske. Altså, fordi han jo levede mange flere år, end det, der er i bogen. Og det gælder også de her drenge. Altså, jeg har måske taget toppen af deres deres pis, hvad de går og laver, ikke? Og så samlede det på en eller anden måde. Det gør man jo. Du vælger helt bevidst at kalde bogen for luskefise-fortællinger, og så har man ligesom pillet pillet noget af dampen af, når det handler om indtrykket af, at det her det er socialrealisme og en vred ung mand. Du er for øvrigt heller ikke særlig ung længere. Hvorfor vælger du ikke at spille mere på det selvbiografiske? Du vil jo nok sælge mere. Ja, men jeg tror i virkeligheden også, jeg er skide træt af at stå til indtægt for den barndom, jeg har haft. Altså, jeg trænger til i virkeligheden, og jeg trænger til at lave en skide skæg bog, som ikke er mere, end den er. Altså, måske kan man godt blive... Nu har jeg været rigtig meget ude og fortælle om Gud taler ud og sådan noget. Og jeg synes, nogle af de spørgsmål, de stiller, de er for private, simpelthen. Hvad er det for en type spørgsmål? Jamen, det er så... Altså, nu var din far alkoholiker. Vil du gerne have haft en anden far eller en anden opvækst et andet sted? Det synes jeg sgu da er ret hårdt at skulle svare på. Men jeg gør det altid. Og så bagefter føler jeg, som om jeg er blevet gennembollet af en eller anden ukendt læser. Du er prostitueret dig selv? Ja, eller ja. Og det der med, jeg synes måske heller ikke, det er helt fair over for mine forældre, og særligt min far, at mit portræt af ham er det, der står tilbage på en eller anden måde. Jeg har i virkeligheden en eller anden følelse af, at han et eller andet sted kan sidde op i sin himmel, i baren op i himlen, og være vidne til det. Og det synes jeg ikke er helt fair. Altså man skriver jo hele tiden en fortælling om sig selv, og det gør man jo også som forfatter, om man vil det eller ej. Og du har jo valgt at trække på barndommen. Tror du, det har en betydning for dine erindringer, og den måde, du ser dig selv på, at du har brugt det her i dine romaner? Helt sikkert. At du altså, måske ville have glemt noget af den her barndom, og at den ikke ville have betydet noget for dig, hvis ikke du havde skrevet romaner om det? Det er faktisk meget interessant. Altså i virkeligheden jo, det ved jeg jo, jeg har jo tre store brødre. Og det er sådan med Gud taler ud der, den er jo nærmest blevet vores fælles erindring nu. Altså selvom der var en helt anden, før jeg skrev bogen. Og det er jo fiktionens frygtelige magt i virkeligheden. Ikke? Altså der er en scene i Gud taler ud, hvor min far han låser vores mor ind i redskabsskuret, fordi hun jo er svensker, og vi har tabt i fodbold til Sverige. Ikke? Og den bliver min ældste bror ved med at henvise til at sige, jamen Jens, kan du huske dengang, hun låste den inde? Hvornår var det i 82, i 83? Det var i 83, Christian. Ikke? Men sandheden er, det er aldrig sket. Men det er sket i bogen. Ikke? Og det er jo rigtigt. Det er altså, historieforfalskning. Ja, det er historieforfalskning, men det er også meget beroligende et eller andet sted at have skrevet sin far ned og kunne sætte ham op i reolen. Ikke? Altså... Nu knæver du endnu en gang på hovedstolen med den her selvbiografiske roman, fortalt i øjenhøjde den her gang. Og sidste år var der Hassan Preisler, som gjorde det samme herhjemme. Karl Ove Knausgård har gjort det i seks bøger. Hvor længe tror du, at den her trend inden for fiktionen fortsætter? Jamen, jeg tror, at nå mæthedsgrænsen? Ja, det tror jeg. Altså, eller også, så skal det bare være nogle skide gode historier. Altså, jeg synes jo ikke, der burde være nogen grænser for det selvbiografiske, men ja, måske i virkeligheden kan man sige, at hvis historien ikke fungerer, uden at man ved, at det er noget, der er sket, eller det er sandt, og det er forfatterens barndom, så er det jo, fordi der er noget galt med bogen. Altså, det skal jo fungere på os som fiktion, ikke? Og jeg tror måske, det er det, der er mæthedsgrænsen, ikke? Hvis det hele bliver sådan en til en, så kigger jeg i Netto. Altså, det gider folk jo ikke læse. Jens Blendstrup, din nye roman Luskefise fortællinger, den udkommer på fredag på forlaget Samleren. Tak fordi du besøgte os. Tak fordi jeg måtte komme. Og det var Aydin Sui, der havde talt med Blendstrup. Om lidt, der skal vi tale om, hvorvidt vi skal være glade for ros, der kommer fra en vigtig handelspartner, hvis denne vigtige handelspartner overhovedet ikke overholder menneskerettighederne. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Det er ikke medarbejderne, der skal afsløre dårlige forhold på landets bosteder, sådan lyder det fra socialpædagogerne, efter der er kommet 7 anonyme anmeldelser på 7 dage. En ny whistleblower-ordning, der startede fra nytår, har i gennemsnit ført til 1 anmeldelse om dagen for 7 forskellige døgntilbud. Det viser bare, at kommunerne ikke er gode nok til at føre tilsyn med bostederne, det siger næstformand i Landsforeningen af Socialpædagoger, Jan Hoby. Det er almindelige borgere, der i realiteten skal finde ud af, at der er noget at rive. Ravne galt på anbringelsessteder, botilbud eller andre døgntilbud, eller det kan også være dagstationer. Det er bare ikke godt nok, og der er det kommunerne og KL, der svigter. En jernbanestrækning til Billund og hurtigere tog mellem de store byer, det er hovedpunkterne i den aftale om fremtidens togdrift, der formentlig bliver lukket i aften. Det er regeringspartierne og Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der sammen har fordelt 28,5 milliarder kroner til togdriften. Og det er ikke hver dag, at Dansk Folkeparti er med i så store aftaler, det siger Henrik Hoffmann Hansen, der er politisk redaktør på Kristelig Dagblad. Altså udover det sådan rent indholdsmæssigt, så kan man jo sige, at Dansk Folkeparti jo så får et sæt ud til en aftale, hvor man virkelig kan vise det, som man har sagt, man gerne ville, nemlig at være, altså kunne være en alternativ aftalepartner for regeringen. Fredsforhandlingerne mellem de stridende parter i Sydsudan går fremad, og en våbenhvile i det uroplagede land er muligvis snart på vej. Sådan lyder meldingen fra de sydsudanske regeringstropper ifølge AFP. Tropperne meddeler, at de snart har kontrol over delstaten Jonglais hovedstad Bor, som er den sidste by, der stadig er besat af oprørerne. Men regeringstropperne skal ikke glæde sig for tidligt, for Bor, der ligger 200 km nord for hovedstaden Juba, har været under skiftende kontrol tre gange siden kampene i Sydsudan brød ud for mere end en måned siden. Den tidligere israelske premierminister Ariel Sharon stedes i dag til hvile ved familiens gård i Negev-ørkenen, hedder det. Ceremonien, der har deltagelse af den amerikanske vicepræsident Joe Biden, begyndte tidligere i dag uden for det israelske parlament Knesset med en traditionel jødisk bønsang, skriver AFP. Og ved en tale sagde premierminister Benjamin Netanyahu, at Sharon er en af de største militære ledere, det jødiske folk har haft. Sharon døde i lørdags efter at have ligget i koma i 8 år på grund af en hjerneblødning. Vejret herhjemme mest skyet og med nedbør i de sydvestlige egne, mest som regn, mens det resten af landet kan falde som slud eller sne, og der vil også være snefyninger flere steder. Temperaturer i den kølige ende mellem 0 og 3 grader og jævn til hård vind fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Hvis du griber ud efter dagens Berlingske, så vil du kunne se på forsiden, at Kina skamroser Danmark. Forholdet til Danmark betyder særlig meget for Kina, fordi Danmark er det eneste nordiske land, som har indgået et samlet strategisk partnerskab med Kina, sådan lyder det fra Kinas ambassadør Liu Bei i et interview i Berlingske i dag. Spørgsmålet er så, om det er noget, man skal være stolt og glad af. For nogle gange så kan vi jo godt lide at kro os lidt, når sådan nogle store internationale giganter og sådan lægger mærke til os her i Danmark. Men hvad så, når ordene kommer fra godt nok et stort land og en stor økonomi, men også et totalitært styre, der ikke overholder menneskerettighederne? Det skal vi debattere nu, og jeg kan sige velkommen til Søren Espersen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti. God eftermiddag. Ja, hej. Og vi har også John Dyrby Paulsen, som er udenrigsordfører for Socialdemokraterne, med os. Velkommen til dig. Tak skal du have. Vi starter med dig, Søren Espersen. Du er ikke så glad for de her pæne ord fra den kinesiske ambassadør. Skal man ikke altid være glad for ros? Nej, jeg blev utrolig flov over det her og skamfuld. Altså, det er som en sådan lille abekat, der bliver sådan klappet på panden og siger, hvor er du dygtig, du kan lave kunstner. Du kan lave kunstner. Altså, når rosen kommer fra et kommunistisk diktatur, der går på, at vi skal være, at vi er dygtige, fordi vi i modsætning for eksempel til Norge gør, som kineserne siger, så synes jeg, der er anledning til at blive flov. John Dyrby Paulsen, er du glad for de rosende ord fra den kinesiske ambassadør? Ja, det skal man altid være positiv i forhold til ros, man får fra andre sider. Og jeg synes ikke, der er nogen grund til at gøre det her op som noget, der er ligefrem grund til at være flov over. Det er en ny kinesisk ambassadør, der tiltræder i Danmark. Altså Søren Espersen vil opvære, at vi vil have helt op i det røde felt, hvis en ny ambassadør begyndte med at skælde Danmark ud. Det vil ikke være særligt hverken høfligt eller naturligt. Altså når en ny ambassadør tiltræder på den måde, så fremhæver man de positive. Nej, jeg synes ikke, der er nogen grund til at være flov over den her ros. Men omvendt, så synes jeg heller ikke, det er sådan noget, man bare lapper i sig som en kat, der er bare flyet i sig. Det er jo rigtigt, Søren Espersen, hvis han havde som det første sat sig ned og sagt, at vi var rigtig møgland, og vi var ikke til at have mere at gøre, så ville det være lidt en hård start, ikke? Jo. Altså, det synes jeg bestemt heller ikke, man skal. Sådan begynder at svine de folk, det land, til man kommer til. Det synes jeg ikke, vores ambassadør i Kina skal gøre. Men jeg siger bare, at der er en grund til det her. Og den grund hedder jo den der meget famøse verbalnote, som Danmark lavede på kinesisk diktat i 2009, hvor vi simpelthen satte et stort blodigt kryds hen over Tibet og sagde, her bestemmer Kina. Og det var det, Kina ville have, for at man kunne begynde at ligesom betragte Danmark som et normalt land igen. Før da havde der været chikane i stor stil mod både erhvervsliv og politikere. Først da vi bøjede os og lagde os ned og sagde BB og slettede Tibet, så fik Kina det, som de ville have det, og så blev vi pludselig en meget, meget god samarbejdspartner. Det er da ulækkert, sådan noget. Jeg kan slet ikke forstå, at John ikke kan se det. Det må jeg sige. John Dyrby, der var jo også i sin tid under Anders Fogh-regeringen, var der jo også nogen, der sådan havde det en lille smule tungt med at se de venskabelige billeder mellem Anders Fogh og George Bush, og det der gode forhold, hvor man sådan tænkte, ah, okay, så er man altså også en skødehund, som bliver klappet lidt på ryggen, fordi man gør, hvad der bliver bedt om. Er det ikke det samme, der på en eller anden måde kan sige sig og gøre sig gældende nu? Jo, det må du spørge Søren Jespersen om, og han har samme holdning i forhold til USA. Nej, jeg synes ikke, at man kan tage den indgangsvinkel til det. Det er i hvert fald at tage alt det negative, frem for at se på det positive. Den verbalnote, som Søren henviser til, var der jo et meget stort flertal, bredt flertal i Folketinget, der stod bag. Så der er sådan set ingen grund til at skælde ud på det. Altså, det her er også et spørgsmål om at sige, hvad er det for en reel placering, Danmark har i udenrigspolitik i verden globalt set, og det skal også indrettes efter. Så ja, jeg synes ikke, at der er nogen unaturlige, man i udenrigspolitikken også kigger på, hvad gavner danske arbejdspladser, og hvad gavner danske job. Ikke at man kun skal se på det, men det her er et spørgsmål om at være pragmatisk, også i udenrigspolitikken. Og det synes jeg er navnet i forhold til Kina, at Danmark har været, og det skal vi vide med at være. Men John Dyrby Paulsen, det så siger, altså, fordi der er jo netop nogle økonomiske interesser, men kan vi så i det mindste sådan sige til os selv, jamen okay, det er det, der er gamet, det er her pragmatismen ligger, at nogle gange så må man sluge nogle grimme kameler, fordi vi har en økonomisk interesse i det, så skal man måske passe på med at sadle sin hest for højt, når det kommer til alle de der pæne, gyldne ord om menneskerettigheder. Jo, det synes jeg generelt, man skal. Der er ingen grund til, at man stikker op og pusser sin glorie. Det kunne godt være, at man opnår i virkeligheden nogle bedre resultater ved at gå frem på en anden måde, ved at have en dialog frem for bare en afvisning og sige, hvis I ikke gør, ligesom vi siger, så vil vi slet ikke have noget med at gøre. Den holdning tror jeg ikke på. Så jeg tror i virkeligheden, at man kommer længere ved den her dialogens vej. Og så kan det godt være, at vi stadig har nogle overensstemmelser, for eksempel på menneskerettighedsområdet. Dem skal vi da ikke fuldstændig tilsidesætte. Men der er jo ingen grund til hver gang, man ved Kina og sige, nu skal vi være på den høje hest hver gang. Det tror jeg ikke, man når særlig mange resultater med. Vi skal lige... Hvad mener John, når han siger, vi går dialogens vej? Der er der ingen dialog omkring Tibet. Det er forbi, og jeg synes også, det er væsentligt at hæfte ved, at Norge er jo nu et land, som er under kinesisk vrede, og hvor det norske erhvervsliv bliver chikaneret og drillet, og hvor man ikke vil se norske politikere i Kina. Alt sammen fordi Kina, eller fordi Norge tillader sig at for eksempel mødes med Dalai Lama. Altså, John Dyrby Paulsen, du må da indrømme, at vi burde da stå der, hvor Norge står, og ikke som sådan en lille ussel skødehund i forhold til et kommunistisk diktatur. Jamen Søren Espersen, det tror jeg ikke nødvendigvis, vi får noget ud af. Og som sagt, det var et bredt flertal i Folketinget, stod bag det der, den der bag. Det gør det da ikke bedre. Har vi ikke gjort noget fra eller til det forhold til Norge? Intet som helst. Ja, vi har det da. Og vi har jo flere gange sagt, Kina, at vi betragter af menneskerettighederne anderledes alvorligt, end vi gør, i øvrigt måske også en Dansk Folkeparti gør. Og det bliver man da ved med, men det betyder da ikke, at man behøver at sætte det, vi alle sammen er uenige om, på øverste dagsorden hver eneste gang. Der er der på fanden også nogle ting, man ikke kunne udtrykke, vi er enige om, og som det der også kan komme længere dialogsvej. Det, du siger, det er i virkeligheden, nu skulle vi stille os ved hver enkelt lejlighed, vi havde, og kritisere Kina så meget, vi overhovedet kan. Det er ikke enige. Og jeg synes, det er væsentligt også i den her sammenhæng at sige, ja, der er der nogle økonomiske interesser, ja, vi tager hensyn til danske job i Danmark, det vil da være mærkeligt andet. Næsten, jeg tænker, fordi nogle gange så har du det jo også lidt nemt, ikke? Fordi så kan du pege fingre af de andre, men hvis de hvis en til enhver tid siddende regering, så er den blå eller rød, på en eller anden måde havde spændt ben for arbejdspladser i Danmark og det danske erhvervsliv og folk, der ligesom kunne nyde godt af, at kineserne kom og ville lave nogle investeringer i Danmark. Vil du så ikke også være utilfreds med det? Jo, men altså, det her er jo ikke noget med blå eller rød at gøre, for det var faktisk P.S. Stig Møller, der fandt på det her. Det var under hans regering, at det skete, og der var så de socialdemokraterne med på det her. Altså, jeg synes, at det danske erhvervsliv skal handle, hvor de vil, og gerne med fanden selv. Jeg har aldrig været tilhænger af boykotter eller nogen som helst ting, men vi skal da ikke indrette os vores politik i forhold til, hvor det danske erhvervsliv så kan de finde nogle andre steder at sælge. De kan sælge til Brasilien, de kan sælge til Indien osv., men at fuldstændig lægge vores politiske idéer ned og gemme dem væk og sætte et stort kryds hen over Tibet, bare for at få nogle handelsordre, det kan jeg slet ikke forstå, at en socialdemokrat synes af alle tider. Det er i hvert fald et helt nyt fænomen i mine ører fra en socialdemokratisk politiker. Så hvordan kan det så være et nyt fænomen? Den her verbalnote fra 2009, og som sagt, det var et meget bredt flertal i Folketinget, stod bag den verbalnote. Det kan da ikke komme bag på dig, for Søren. Du ved da, hvad konsekvensen af det var også. Jo, og den politik, der bare holdt fast i, det er jo ikke et spørgsmål om at lægge principperne til side. Det er jo et spørgsmål om at sige, at være pragmatisk i den her sammenhæng, og sige, nej, det er ikke et spørgsmål om, det er jo også på et tidspunkt, der er relevant at tage de problemområder, vi synes, der er op. Det gør vi. Men der er jo ikke for Søren, der er nogen grund til at lægge alt muligt andet samarbejde til side, fordi man på et område ikke kan få kineserne til at have samme mening, som vi har. Det er en meget ukonstruktiv tilgang til udenrigspolitik, Søren. Det her, vi skal lige høre, vi havde tidligere i dag besøg af journalist Ole Damkjær, der har interviewet den her kinesiske ambassadør. Prøv lige at høre, hvad han sagde. Danmark, som en masse andre vestlige lande, har rettet ind efter det, Kina gerne vil. Det vil sige, at man har pakket den kritiske, eller kritikken af menneskerettighedssituationen, har man pakket ind i en såkaldt kritisk dialog, og fra den side har man jo i 2009 et bredt flertal i Folketinget vedtog en såkaldt verbalnote, altså en diplomatisk erklæring, som man sendte til kineserne, hvor man sagde, at Danmark står fuldstændig ved et-Kina-politikken, der er ikke noget. Tibet hører fuldstændig ind under Kina. John Dyby Poulsen, hvis vi virkelig gik så meget op i det med Tibet, så var det vel sådan, at hver gang man skulle snakke med kineserne, så skulle det også være med på dagsordenen. Men det er jo ikke tilfældet, fordi så ville de jo ikke være så glade for os. Det kommer an på, hvad man fik mest ud af, hvad man vurderer, man fik mest ud af. Jeg tror ikke, man vil få særlig meget ud af. Altså økonomisk? Er det økonomisk, du tænker? Nej, nu snakker vi også i forhold til den politiske dagsorden, der bliver sat. For eksempel i forhold til DB eller i forhold til menneskerettighederne. Jeg tror ikke, man vil få mest ud af det ved hver eneste lejlighed at kritisere kineserne. Både når man snakker med dem direkte og i alle mulige andre sammenhæng. Jeg tror ikke, det vil rykke noget som helst. Hverken i forhold til DB eller i forhold til menneskerettighederne. Jeg tror mere på den her dialog, og nogle gange kritiske dialog, end jeg tror på det andet. Det kan godt være, man via den anden model kan pusse sin glorie og sætte sig hen og være heldig i hjørnet. Det tror jeg bare ikke giver særlig mange resultater. Og det synes jeg ikke skal være en lille nation som Danmark. Jeg synes ikke, det skal være vores indgangsvinkel til udenrigspolitik. Nej, og det er jo også et argument, Søren Espersen, det her med altså 5 millioner mennesker i et eller andet nordligt hjørne af den anden side af kloden. Altså, så kan vi spænde ben for vores egen økonomiske interesse, men det er jo ikke noget, som får Kina til sådan lige at sætte sig ned og grunde over, hvad de gerne vil med menneskerettigheder og Tibet. Nej, jeg vil ikke diktere Kinas politik. Det vil jeg bestemt ikke. Men de skal dele ned med heller ikke diktere vores politik. Og det er jo det, der er problemet. Altså, hør engang, den verbalnote ændrede alt. Da Danmark vedtog den verbalnote, og ganske rigtigt med et stort flertal i Folketinget, som John siger, det synes jeg nok ikke er særlig godt argument, der blev den jo modtaget af den tibetanske forening i Danmark og af Dalai Lamas forening i London, det internationale, med sorg og vrede. Sådan modtog de det. Og så kan det godt ske, at John Dyrby Poulsen tror, at han så kan skabe dialog. Men det mener tibetanerne altså ikke. Og jeg siger bare, at vi er nødt til at handle der, hvor vi kan, men vi skal ikke lægge vores politik om. John Dyrby, nu jeg har dig. Hvor er vi egentlig henne med kineserne i dialogen omkring det her spørgsmål? Hvad er det seneste nye fra den samtale? Jo, men nu er forsvarsministeren i Kina, hvor vi indsætter en forsvarsattaché, som er en af de første lande i Beijing. Og det er da også et skridt på vejen i den rigtige retning om at have den her dialog. Men der er jo ikke nogen, der sagde ved Babelen, at nu løser det her alle problemerne, nu skal vi nok få tingene løst. Men jeg vil også anholde det der med, at vi skulle have lagt vores politik op, fordi og imod, hvad vi i virkeligheden vil, fordi vi har sådan nogle kolde, kyniske kronerinteresser. Det var altså et meget stort flertal i Folketinget, der sagde, på det her område, der er vi ude på mig. Nej, jamen det er da også vigtigt, så. Det er da vigtigt, at det er flere meget store flertal i Folketinget, der har sagt, at det her, det er nu den danske position på det her område. Så kan du ikke bare skubbe den væk og sige, ja, nu er det sådan, at vi bare fuldstændig har ændret politik. Det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener, at vi har sagt, nu får vi den her verbalnote på plads, så har vi ryddet vejen, for vi også har en dialog om menneskerettigheder og andre ting med Kina, men også et spørgsmål om, at vi da også ser på, hvad er vores handelsinteresse med Kina. Det vil da være mærkeligt andet. Søren Espersen. Men jeg er bare nødt til at sige, at vores politik blev grundlæggende ændret fra dag til anden. Dagen efter verbalnoten var alting i den skønneste orden og hunky-dory i forbindelse med Kina. Så det var en dramatisk ændring. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor du siger, at vi har ikke lavet vores politik om. Jo, for det var det, der ændrede hele vores samarbejde med Kina. Men Søren Espersen, hvem er det gået ud over? Altså, hvem lider under den verbalnote, som ellers ville have haft det bedre? Jo, men altså vores integritet, synes jeg, høj grad lider under det. Altså, at vi lægger os fladt ned og accepterer et diktat fra Kina om en verbalnote, der fuldstændig sløjfer Tibet. Det er da pinligt. Det er da vores integritet. Det er da hele vores hæderlighed, der står på spil. Jeg tror ikke, du kan finde nogle af de partier, der gik ind for den verbalnote. Det er et bredt flertal i Folketinget, der har sagt, nu har vi lavet os dikteret af Kina. Det har vi ikke. Men derfor kan man jo godt være pragmatisk i nogle sammenhæng og sige, at vi tror på en anden vej end den, der er bredt Folkepartiets vej i udenrigspolitikken. Det tror jeg øvrigt ofte vil være tilfældet. Så Søren Espersen, det er vel heller ikke, at du bliver ved med at sige, at du er fuldstændig ligeglad med, at det er et bredt flertal i Folketinget. Men altså, man kan sige, hvis man skal gå ned i det argument, så kan man vel sige, at pointen er, at et bredt flertal i Folketinget repræsenterer et bredt udsnit af den danske befolkning. Jo, men der er jeg så ikke lige med i det flertal. Altså, jeg synes jo, den måde, det verbalnote blev til på, det er en lang historie at forklare. Det kan jeg ikke gøre her, men altså, det var meget tilfældigt, og det var meget hurtigt, og det var nu og her, og jeg har stærkt på fornemmelsen, i hvert fald, at enkelte partier, jeg har selv talt med nogle af dem, slet ikke i virkeligheden har læst, hvad der stod. Det var så dramatisk, det der stod, at man, da Danmark modsætter sig enhver tale om tibetansk selvstændighed, det står der. Altså, Danmark modsætter sig det. Det gjorde, det var det, Kina ville have. Så det er en, det var en meget, meget væsentlig stor politisk begivenhed, der skete der. Så den nærmest på tilfældighedens manier. Og det brød mig ikke. Søren, det er altså ikke en rigtig beskrivelse af det. Altså, nu siger du, at den der verbalnote, som et bredt flertal i Folketinget har skrevet, virkelig er nogle af partierne aner ikke, hvad de er stemt for. Ja, det gjorde de. Den holder altså ikke, Søren. Jeg er enig med dig i, at den her er vigtig. Jeg er også enig med dig i, at det her var et markant skridt i forhold til Kina. Ja. Men jeg kan altså ikke være enig med dig i, at der er nogle af de partier, der stemte for, som ikke er enige, hvad de stemte for. Det tror jeg er at undervurdere de partier, og det tror jeg er at undervurdere Folketinget generelt. John, det er jeg enig med dig i. John Dyrby, her til sidst, hvis Dalai Lama kom på besøg, ville du og Helle Thorning og Holger K. så mødes med ham? Det ved jeg ikke. Det tør jeg ikke sige. I skal have tak for det. Det ved jeg, at I ikke vil. Okay. Vi må se, om invitationen kommer. I skal have tak for, at I var med begge to, Søren Espersen og John Dyrby Poulsen, udenrigsordfører for henholdsvis Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Russisk roulette. Skal jeg som muslim være ekstra proaktiv i min afstandstagen til vold? Sådan i det hele taget? Rushi Rashid Højbjerg stiller skarpt på de udfordringer, et multikulturelt samfund fører med sig. Det var mit bud på danskhed. Det var meget fint. Jeg fik helt gåsehud og alt muligt. Intet er heligt, og alt er til diskussion. Jeg oplever, at jeg er egentlig god nok, men alligevel ikke god nok, fordi jeg er muslim. Fordi muslimer er jo på en eksyset måde, fordi det ved vi jo. Rushi tager debatten, hvor brudfladerne mødes. De fleste danskere er altså glade for indvandrere og immigranter, hvis de går ind i samfundet på en konstruktiv måde. Nogle gange synes jeg altså også, at der bliver ligesom, der skal være problem i det her. Rushis roulette. Hver onsdag kl. 10 på Radio 24/7. Hvordan gør man en dramaserie sådan folkelig og nærværende, hvis den foregår i et univers befolket af kunstnere og den kreative klasse? Ja, så lyder det sådan her. Så er det Frederik Emil, som sidder nede i Thailand og kun ringer hjem, når han gerne vil have penge af dig. Og Frederik, som ikke orker at sætte sin ben i det her hus. Dårlig, Trine Dyrholm, du gør det godt. Det her, det er DR's nye dramaserie Arvingerne, og den emmer ikke lige frem af hygge og folkelighed, men så er det jo godt, at man kan lade en del af handlingen foregå i Gudme og tilsætte lidt af det her. Ja, der er god gas på håndboldbanen. Det var en lille bid af håndboldsangen Gullet Gynger, det hedder nummeret, og i Arvingerne, der tilsætter DR en håndboldspiller og, med spiller og billeder fra Gudmehallen til fortællingen, og vupti, så er de et meget mere folkeligt drama. Lige nu lægger Danmark haller til EM i herrehåndbold, men hvad er det egentlig, der gør håndbold og giver håndbold den her sådan folkelige aura, og hvad er det med den jyske og fynske halvkultur og lige netop håndbolden? Jeg kan sige velkommen til centerleder og professor ved Institut for Idræt på Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen. God eftermiddag. God eftermiddag. Er det bare sådan en naturlov, at Gudme og Fyn og Jyske Bankboksen, det rimer på håndbold? Ja, naturlov, det synes jeg nok er lige lovligt meget sagt, men man kan sige, at håndbold er der en lang, lang tradition for i Danmark. Altså man kan jo sige, at vi er jo lidt stolte af, det er et spil, der er udviklet og, i Danmark. Det er et dansk spil, og der har været en tradition for det i mange år på land og i by. Man har spillet i et hvert hjørne af landet. Der findes 1600-1700 idrætshaller, hvor man kan spille håndbold i, og høj grad er bygget til håndbold. Det er noget både, også til forskel fra andre lande, at både mænd og kvinder dyrker i lige høj grad, eller især drenge og piger, fordi det er et af de store problemer for håndbold nu, at de mister rigtig mange hos de unge og de lidt voksne. For tidligere, der var sådan noget old boys og old girls, der spillede håndbold også. Så de har altså en meget bred forankring i dansk kultur og idrætsverden. Men det her med, at drenge og piger spiller i lige høj grad, er det det, som ligesom gør den her halvkultur til noget særligt? At så kan man køre sine unger til håndbold og sidde og kigge på, at både drengene og piger spiller på samme tid, eller at hele familien ligesom er involveret i det på en anden måde? Jeg ved ikke, om det er det, der gør det, men jeg tror altså, håndbold en af de særlige ting ved håndbold, i modsætning også til mange andre idrætsformer, det er, at de er meget, meget kollektivt. Altså, spillet forudsætter, at man træner sammen, spiller sammen. Man kan ikke bare gå ind, som man kan i så mange andre steder, og så dyrke noget idræt sammen, og lave lidt zumba sammen, eller lave spinning, eller moderne motionsformer. Man skal træne sammen og være sammen. Det er båret af nogle frivillige, som lægger et mægtigt arbejde i det. Så der er meget sådan kollektivitet over det. Og derfor er det også ofte forbundet mange sådan varme følelser og oplevelser og traditioner. Så det tror jeg snarere, det er det. Altså håndbold er båret af en kollektiv kultur. Men det kan man vel også sige om fodbold? Ja, men det kunne måske også, men nu tror jeg lige den her serie, den er jo begyndt om vinteren, ikke? Og så er det ikke så hensigtsmæssigt måske at lave det, så det måske tror jeg rent pragmatisk, og så har de valgt håndbold. Men altså jeg vil sige, håndbold i endnu højere grad end fodbold forudsætter, at det er noget, man arbejder sammen om. Fodbold kan spilles og blive gjort masser af steder på andre måder, uden at det foregår i forening og klub, som håndbold er. Men du ser ikke ret mange, der spiller håndbold uden for klub. Så det er forbundet med den der håndboldskultur i en forening, i en hal. I går der vandt Danmarks herrehåndbold åbningskampen mod Makedonien. Den her kamp, den blev spillet i Jyske Bankboksen. Hvordan kan det, altså, det er som om, at hver gang der skal spilles håndbold, så skal det gerne være i Jylland, for eksempel, mens altså fodbold, store fodboldkampe vil man jo altid holde i København. Er det et spørgsmål udelukkende om faciliteter, eller er der også nogle regionale forskelle? Nej, jeg tror altså, hvis den her facilitet havde ligget i København, så tror jeg også, det er blevet der. Jeg tror, det først og fremmest er det handler om, der hvor man kan få flest tilskuere ind. Men det er fuldstændig rigtigt, at håndbold, også på en eliteplan, det finder vi altså i sådan forholdsvis små byer, Bjerringbro, Skjern og så videre. Det er bredt ud over det meste af landet, også på sådan et elite-niveau, og man kan, eller har gjort det i hvert fald tidligere, har spillet landskamp i næsten hver halv, fordi de opfylder målene til det. Så det er i forhold til fodbold, når det gælder på eliteplan, meget mere bredt ud over hele landet. Vil det sige, altså, hvis vi nu siger, at det er et fænomen, som, som fylder landet, men ikke så meget i selve hovedstaden. Altså, jeg kommer fra Østjylland, en lille by, der hedder Grumstrup, og der havde vi også en håndboldklub, GHT hed den, og det var sådan noget, man gik til. Det var det eneste, man kunne gå til, faktisk, stort set. Men jeg har sådan den der fornemmelse af, at den mindste flække i Jylland har deres egen håndboldklub. Og så er den store pige med håndboldspecial-skoene, hun er så træner for holdet. Gør det samme så gældende i diverse flækker på Sjælland? Er det en myte, at det kun er sådan i jyske landsbyer? Altså man kan sige, det billede, du giver af, at det på landet og Jylland, men det gælder store dele af landet, sådan uden for de større byer, der fylder håndbold rigtig meget, og det gør det rigtig meget for børn. Men det er der, de er ændret, at det fylder ikke nær så meget hos de unge og hos voksne i dag. Og i København har de et kæmpe problem, at de jo selv i dag ude i medierne med Dansk Håndboldforbund om, at de har mistet rigtig mange i København. Det er nok altså håndboldklubben som den del af den samlede lokale identitet og kultur spiller en langt større rolle, end det gør i København. Og det er altså igen båret af, at man har nogle faciliteter, der er gode til det, og man har nogle frivillige, og man har en klub, ikke også? Og derfor ser vi nogle steder, at det kan være op til halvdelen af alle børn, der faktisk går til håndbold. Du skal have tak for, at du var med, centerleder ved Institut for Idræt på Syddansk Universitet, Bjarne Ibsen. Og det her med faciliteterne, der vil jeg altså lige sige, at nu er det jo ikke fordi, som du måske kan høre, at Grumstrup har en stor hal. Grumstrup har en sportsplads. Det kalder vi for sporteren. Og, så man spiller udendørs håndbold? Man spiller simpelthen udendørs håndbold på græs. Og det kan måske også forklare, hvorfor mine dribleevner har aldrig rigtig sådan blev til noget særligt elite-niveau. Lad os nu bare være ærlige. Vi nærmer os nyheder på den anden side af dem, så skal vi tale om mindre hyggelige ting. I gennemsnit tager 2 danskere livet af sig selv hver dag. Selvmordsraterne var ellers faldende, men nu går det den gale vej. Det skyldes dårlig strategi, siges det. Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre det hele bedre. Her får du nyheder klokken 16.